Kiroletik. Antxe eta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxete Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo, ba gaur Real Unionen inguruan solasean hasiko gara, hain zuzen ere igande honetan jokatuko du urrengo jardunaldia, derbia izanen da. Real Unionek erreala jasoko baitu etxean Galen igande honetan, erran bezala arratsaldeko lauetan. Horren ondotik, ba txirrindularitza zarituko gara, Jorge García izanen dugu, gonbidatu gisa hemen gure etxean, eta hain zuzen ere, ba, apirila bukaeran lehiatuko den edo ospatuko den Bidasoa itzulia zarituko gara berekin, eta seguru ba, kontatzen dizkigula nola, nondik nora joanen diren hiru etapa horiek, apirilaren 26-tik 28-ra ospatuko diren hiru etapa horiek, eta bueno, ba, luze eta zabal solasteko aukera izanen dugu berarekin. Eta bertzalde, ba, Bidasoak badakizue, atxeden aldia duela, nazioarteko baitzorduak direla eta atxeden aldia izanen du Asobal Ligak, baina zenbait kontu ere aipatzeko aukera izanen dugu hartalekun, ba, itzordu garrantzitsu bat izanen baitugulako, Euskadiko txapelketa jokatuko da, juvenil mailan, bertan Bidasoako taldeare izanen da, eta bueno, ba, hori ere aipatuko dugu, eta bueno, ba, hortzirala denez, eta hortziralero egiten dugun moduan, ba, astebururako itzorduak ere zerrendatuko ditugu, eta hor, ba, gure taldek eta gure kirolariek izanen dituzten itzorduak aipatuko ditugu beraz. Beraz, ba, hori da, demora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba hori da, hasiko gara Real Unionen inguruan solasean hasiko gara, hain zuzen ere igande honetan Erreala jasoko duelako etxean, bigarren Errealaren bigarren taldea jasoko du Galen Real Unionek igande honetan arratsaldeko lauetan. Bueno, derbia izanen da, honek ere pentsatzen dut jendea erakarriko duela Galera, eta bueno, ba ikusiko dugu. Derbia denez, ba puntu beresi bat du partidu honek, eta Real Unionek ba garaipena eskuratu nahiko du, ez da erraza izan. Noski, Erreala izanen dulako aintzinean, ba, beti erraten dugun moduan, ba, partidu guztia zailak dira, hau agian, ba, pixka bat gehiago, baino derbiaren, bueno, ba, bereixitasun hori izanen du, zirrara horri, eta, bueno, ba, zaleak ere disfrutatzeko aukera izanen da, ez da, Jean-Pierre? Bai, zirrara, noski baietz, eta Erreala bere lekuen nahiko du, bere hartu, garaipen nahiko du eskuratu, zer, bai. Ba, ez da zailkapenean bere postu oberenean. Lidergoa ezagutu du aurten, bai. Eta gero lehen taldearen beharrak ba, aldatu egin dute helburu nagusia. Jokalari ainitzek parte hartu dute, Aramburu, Realuneko jokalari hoia azkena, baina deialdietan Ruperez bai, Iruindarran, jokalari oso garrantzitsua eskubitik aritzen dena, eta beste jokalari batzuk ere bai, Maguna Zelaia, bere lekua, Maguna Zelaia badaki Galen zer den gola sartzea, Iesa nik uste dut ere jokatuko duela, Martin, Jo Martin, jokalari handiak eta gazte indartsuak ditu Errealak, prestatuak, sustatzeko, bere jokoa garatzeko, eta talde handi bada Erreala. Antrenatzaileek hori badakite. Bigarren taldeak ba bere maila, Zeltak bere maila erakutsi egin zuen hemen, Barsak gauza bera egin zuen, Errealak gauza bera egingo du, eta historikoki horrela izan da ere. Hemen jokalari handiak ikusi izan ditugu Sanserekin, eta ez azken boladan bakarrik, baizik eta urteak ba bere maila erakutsi dutena. Eta Real Union, ba Real Union unenotan golak sartu behar ditu alde batetik. Zer bigarren zatia inzuzen ere lengua Madrid azkiondo ikusi nuen taldea. Egia esan, eta berdegunean ondo kokatua. Baina ez da bakarrik hori. Eta ez da baloiaren mugimendu bakarrik egon egitea, baizik eta gero, zuk dituzuen aukerak sartzea. Bai. Eta hori argi eta garbi azaltzen zaigu gero sailkapenean. Beti afera bera da. Gola sartu behar duzu, puntuak eskuratzeko, eta puntu horiek sailkapena baldintzatzen dute. Bai. Real Unionek garaipena eskuratu behar du. Hori da. Bestena putzoan sartuko da, lokatzan sartuko da, eta lokatza jokoetan, bai Teruel, bai Tarazona, bai Sabadell, bai talde guzti hauek, abantailak dituzte, nere ustez, lokatza jokoan. Beste joko batean ez, eta Real Unioneko jokolariak aski trebea dira, nere ustez, trebea dira, eta gero blokean ikustu bere gauzatzeko, baina hori dena gauzatu behar da. Gauzatu behar da. Bai. Igor Berik berak atzo aipatu zuen, aurkezpen bat egon zen atzo Bertiz For, ibilgailu enpresan bertan egon zen, sinatu dute itzarmen bat. Bertiz For, historikoa da, oain duela 45 urte, ari da Real Union babesten. Esan, ez da gaurkoa, eta han Igor Berik nahi zuen aipatu, norgehiagoka oso garrantzitsua dela. Interesgarria ere bai, baina interesgarria Real Union bere leku hartzeko eta golak sartzeko eta berak aipatzen bai, jokoa egiten dugu, baina golak ez ditugu sartzen. Eta errealitatea hor kokatu behar da. Bai, eta zaleen laguntza noski baietz. Noski baietz, ezinbestekoa. Bai. Zaleek bere eragina hor izango dute, bere laguntza, pintzen bat dute, eta bere oiuak, bere kantuak, bere hurbiltasun hori erakusten balin badute datorren igandean. Eta hori garrantzitsua izan da, garaipena eskuratzeko. Real Unionek galtzen balin badu igandean, putzoan sartuko da, arazoa sortzen dira, eta proiektuak atzeratzen dira, eta beti arazo bat izaten da alde horretatik. Eta hori, kontutan hartu behar da. Sansek aipatutako bezala, Sarri Fernizko irundarrak, taldea ondo prest du. Erakutsi zuen Zubietan ere bere maila, alde horretatik. Bai. Eta nik uste dut, klasikoa dela, geure inguruan, geure eskualdean, Gipuzkoan, bertan, derbia dela. Derbiak ez dute baina kalitate handirik izaten, baino bai badute hori da, derbiaren berezitasun hori. Berezitasuna, eta hori kontutan hartu behar du, baina azkenean puntuak behar dituzu. Bai. Eta Real Unionek puntuak eskuratu behar ditu. Errealak ere bai, horregatik etorriko da, dena ematea. Horregatik zaila izanen da. Horregatik zaila eta gogorra izango da. Mikel Bengoak aipatu digu. Eta gero beste gauza da, Mikel Bengoa aste bat egon da Birminghamen. Hori da. Bertakoekin, Aston Villako agintariekin, agarrobiko arduradurekin, erabakiak hartzen, nola lana egiten duten, jokalariak ikusi dituzte, eta beste gauza atzuek ere aipatu dituzte. Eta, bueno, datorren, uste bertan egipziar talde bateko arduradun bat etorriko dela ere, holdin hortan, UBSportseko holdin hortan sartua dena, eta bertan egongo dela ere, bueno, hori ere garatzen ari da, baina apurka, hori apurka. Eta Mikel Bengoak uste dut ere bere iritzian sartu behin gaituela, ba, bidai horren. Adierazpena eta bidai honen ondorio. Hori da. Ba, hori xe, beran, zuk erran bezala, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara betiko moduan, berak egin digu, igandeko neurketaren aurre ikuspena, eta Birminghameko bidaiaren inguruan ere solastu da. Beraz, adituko dugu. Askorekin igandeko partidarako, ez da azkenean igandea, arratsaldeko lauretan, eguraldi onak datoz, eta begira, derbia sanseren aurka. Egia da orain irabaztea kostatzen ari zaigula, baina taldeak ondo konpetitzen ari du, bere aukerak dauzka, taldea ia euneko unean daukago, egia da Jagoba Beobidek bost txartela dituela, baina beste taldekideak entrenatzen ari dute euneko unean eta gogo askorekin igandeko partidarako. Bueno, ba pasaden astea Birminghamen oso ona izan zen, ezta? Azkenean ideia estrategikoak atera genituen, jokalari asko ikusi genituenan, bai Aston Villakoak zein Afrikatik zetozen jokalariak eta azkenean baita metodologia entrenamendu eta aukera berriak ikasi genituen eta orain momentu aparta da Real Unionen esartzeko metodologia hori. Ba, horixe, aditu duzu. Bueno, hori da kontuan. Bulegoko lanak, baina era berean ere aipatu behar da metodologia hori hemen sartzeko komplikatu behar izango da, baina beharko dute hori irizpide bat. Bai. Eta gero apurka ikusiko dugu, hori nola koordinat. Ez da erraza, nik pentsatu dut ez da erraza. Bai. Urruti dago, azkenean Birmingham. Hori da. Ordenagailuekin eta elbide elektronikoekin eta bestinatuekin errazten da. Baina beti nik uste dut, korapilatxua eta zaila izango dela, koordinazio hori mantentzea. Baina nik uste dut alde horretatik ere, oberena ateratu behar dela eta bueno, bidaia egin du Mikel Bengoa eta bere ondorioak ateratu egin ditu eta nik uste dut neurri horiek hartuko dituztelea Reunioko agintariek. Beno, horrela zion eta aipatu bezala atzo, Bertiz Forren goitzan, aurkezpena hori bete egin zen, haman bertan Igor Remerian Txon Bertiz eta Joshua Fini eta Tommy O'Reilly bertaratu ziren. Ibil gailu kontuak bertan ikusi egin genituen eta aipatu ziren, eta Igor Remerik aipatu zuen datorren igandeko norgehiagokaren garrantzia. Eta segola sartu behar dilera, hola aipatu zuen. Eta horrela da. Bai. Eta hortik aurrera, Txon Bertizek horroitara zizigun, eta horrela berrogeita bost urte, bere ala esaten da. Bai. Real Unioko babesle bezala da. Berrogeita bost urte, hori da, zu kerran bezala, erraxi erraten da, baino urteak dira. Bertiztarrak, nafarrak. Bai. Nafarrak eta dut berdura, bastandarrak entzutzen. Bai, hori da. Barbartekoak. Bai. Ba, horixe, aipatu du, Real Unionek beraz, erreala, jasoko duela, igande honetan arratsaldeko lauetan gale. Lauetan, aski goiz, Hori da, ba, igande izateko agian goiz, beti aipatzen dugu, ordutegien kontuak eta batzutan ez direla errazak ez zaleentzat, baina seguru, bueno, derbi hau izan da, zaleek eginen dutela esfortzua, galera hurbiltzeko, eta nik uste taldeak ere hori eskertuko duela, batez ere zaleen babesa sentitzeko horrelako derbi batean, eta seguru zaleek ere badutela aukera, derbiaz disfrutatzeko eta arratsalde on bat pasatzeko. Erran bezala eguraldi ona dugu egun hauetan eta astebururako ere eguraldi ona aurre ikusia da. Eta horrek ere lagunduko du, jendea hurbiltzera eta bederen. Barratsalde pasa ederra gita derbi hori ikusi eta beharra derbi bai. Horrek beharra du orain. Bai. Ez da aurre denboraldiko derbi bat, ez da beharra da. Martxoan gaude eta zelkepena hortxe kokatu dago eta ez dago besterik. Realak puntua behar ditu lehen bailen, bere lekua hartzeko, normaltasuna hartzeko zelkapenean, eta zer esan nahi Real Unioni buruz. Hori da. Bai. Hortxe argi eta garbi dago, eta gero, pentsa ezazu, Real Unioni Logroñora joan behar du, Sociedad Deportiva Logroñesen aurka jokatzera, eta Teruelera. Bai. Bai. Dena esana dago horrekin, ez? Bai. Ez hasiko hemen berriz adierazten zailtasunak eta beste kontuari buruz. Denok dakigu erronka nagusia nun dagoen kokaturik. Bai, dudarik gabe. Besterik ez. Horixe dira Real Unionen kontua. Arratsaldeko lauetan igande honetan Real Union eta Erreala izanen dira aurrez aurre galen. Txirrindularitza zarituko gara orain eta apirilan izanen dugun itzordu bat aipatuko dugu, urteroko itzordua izaten da, eta urten erran bezala apirilaren 26-28 izanen da, Bidasoa itzuliaz ari gara eta horretarako Jorge García gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo, Jorge, zer moduz? Kaixo, Paola. Aipatu dugun, Bidasoa itzulia izanen dela, apirilaren 26-28 eta dagoeneko, prez izanen duzue, gehiena edo Aunitz bederen bai, ez? Bai, ba bueno, ja lasterketa bideratuta dugu, esan dezakegu, oraindik ere deus asko lotzea falta zaizkigu, baina bueno, gaur ja publiko egiten dugu, ba ilabete Aunitzetan lanindako, ba bueno, testu inguru guztia, bai etapak landu ditugula, ibilbideak, zehaztu, nondik pasan, nondik ez, ez bakarrik zementateigo, edo nola iritsi, baita ere, ba bueno, errepide bakoitza, erabaki behar dugu nondik pasa, betiko eskema jarretzen dugu txugora bera, iasko berritasunei eutxiz modu batean, eta gero ere baitare taldeak, ba, hotelak, bueno, logistika lan handia dauka itzuli honek, ba, beste itzuli guztie bezala. Halere, murriztea ez du esan nahi okerra diola, ez du esan maila mantentzen duela eta ze maila? Bai, maila oso honan nik beti esaten dut, aldarrekatzen dut, ez gure itzulea izatea aldik, baizik eta errealidadea delako, ba nola bidazo itzulea estatu mailako erreferenteetako bat, egia da, ba badaudela toki askotan ba itzulea handiagoak, lau bostegunekoak, badaudela, ba bueno, diru aurrekontu handiagoa dutela, baina bidazo itzuleak batez ere, ba palmaresa du, aurten 50. edizioa ospatuko dugu, ez dela gutxi, eta 50 edizio horietan, ba maia oneneko txerrindulariak izan ditugu podiumean, turreko garaiak, ba adibidez, Luis Ocaña, baita ere Carlos Sastre, que irabazi zuen lasterketa, baita ere irabazi gabe, ba nola Alberto Contador hemen izan zen, Alejandro Valverde, Miguel Endurain, Abraham Olano, Txomin Perurena, ba eske izen sorta ikaragarrien dia, bidasotarrak ere izan ditugu, eta azkenean lasterketa honi horrek ematen dio dakan palmaresa, eta antolakuntzatik bueno, saiatzen garen lan ona hori egiten. Bideratzea, hori dena bideratzea lan asko, bai. Lan asko gardu, eta ez da erraza, eta gaur egun aurrekontua murriztu egin dure, diru laguntza murriztu egin dire, leku guztietan, babesleak ere dena ondo kontrolatuta dute, eta gauza guzti horiek bere eragina izaten dute. Bai. Ez dakit aurten arazo galantak izan dituzuen edo ez, nola bideratu dituzuen zulo horiek, eh? Ba, diru kontutik, bai, onartu behar dut, iaz baino errazago, joan zaigula, ba, beti ere, eta justo gaur aurkezten dugun bideoan, ba, bueno, aurkezpen modura, bai, ba, errepasun modua indegula 50. urte horietan, eta, ba, ni fijatu naiz, urte gehienetan bidazo itzulea bersortu zen momentutik 1980. hamarkada inguruan, ba nola beti diario asko agertzen da, hoiei ere, nesta kompetentzian egon, hoiei ere, ba eskerrak eman behar diogu, ze bidazo itzule honen sustengo izan dira, baita ere bidazo atzengundi Patzuergoa lagun, hoiei ere eskatu behar diogu ba, erakunde publikoei, gure eskualdea, eta beti askotan itzeten degula, ba, nola gunde tentsionatu geha, gire egintzan, etxe bizitza erosteakon, turismoan, ba, ulertu behar dutela ere horrelako ekitaldiek, ba, gutxienez KPI-aren, diru laguntzetan KPI-aren egunderak eta behar dutela urte zuerte bizirauteko eta proiektu bideragarriak egiteko. Baina orokorrean, eta baita ere, ba, aurten berritasuna dugun berako udalari esker, ba, orokorrean, eta baita ere, babesle pribatuei esker, orokorrean ba bueno, bidazoa itzulia sendo dago, nesta oraindik ere, ba bueno, bultzada ekonomikoa eskertuko genuke. Paolo, claro, eske berako udala aibatu du, baina eske Ibardinen dugu helmuga. Hori da. Bai, bat, bai. Horrela izanen dugu, Ibardinen bukatuko da etapa bat, eta bueno, ba hortxe erran duzu, berako udalaren laguntzarekin antolatu duzuela hori. Bueno, hor gogorra izanen da, ez? Ibardingo lepoan bukatzea. Ibardingo lepoa gogorra izango da, depende ze abiaduran igotzen dute, ez da iazkoa bezain gogorra izango, iaz bagordin izan ginen, bastanen, eskartu behar dieguango bastanderrak elkarteari zenbat lagundu gintuzten etapa hori burutzeko, memorian geratuko zaigun etapa da, ze gogorra izan zen, eta ze polita euradizora garriarekin gainera, eta asko implikatu ziren, eta bueno, orten ere laguntzeko prest izango ditugula, erran digute, beraz, albiste ona, baina aurten ba bortziritara jaistegia pixkat, nesta, bueno, bidazo aldea osoa zeharkatuko dugu. Bueno, Balearreka ere hor dago. Balearrekan egon gara, eh? Bai, noski urtero. Bai, hori ere bai. Elmugaratu zen, eh? Bidazoa itzulea. Bai, eta Lesakak baditu malda politak igotzen, gero basaken nahi esaten diateke, joen, malda gehiagin sartzen ditugula bidazoa itzulea honetan, eta esprintak. Sartzen dit, dituzela edo Jorgek sartzen ditu. Horrek ez eragina da Jorgeko. Bagordin bai. Bagordin bai. Nik esango dizut, ni Bagordia jun orduko, o sea, elizko ondora jun orduko lehenengo bilerako ez nuen Bagordia ezagutzen. Esan zi, eta nik ez nuen erabaki elmuga hor zegoela, nik lehenengo ideia Elizondo ona amaitzanekan, ze herri baten amaitzanekan, gogorra egin da, etapa gogorra egin da, baina, bueno, bertara jun, bastante Raquel Karteak esan zegoen, ba, bueno, Bagordi hor dago, eta, ba, bueno, junian aste horretan Bagordi ikustea, ibilita planteatu nun, eta bai nire erru bezan zara Bagordi ez behin igotzea, baizik eta bitan igotzea. Ikusi nun, aukera zegoela hor, ba, bueno, orabideatik pasatzeko, eta benetan baiera zoragarria dena gure ibarrean, eta esan nun, aurrera. Areagoaz, eta bitan igoko dugu, eta gainera publikoa biltzeko, jendea, bueno, lasterketa luze, osea, gogortasunean luze egiteko, aukera oso ona ematen zigula Bagordik, eta bueno, area junginan bitan. Oraindik ere baten bat, netaz akordatuko da. Pentsatzen dut. Urte baten ondotik ez, bai. Pentsatzenak hariko da. Zastasun bai. Gehiago hiru etapari buruz? Bai, bueno, lehenengo etapa klasikoa denez, Irungo Mosku Urdani enparantzatik abiatuko da, aprilako 26-en, ordu bitardiak aldera, bertan talde aurkezpena egingo dugu, eta bueno, itzuliaren ba, bueno, infrastruktura guztia, espiritura guztia bilduko da, ordu bitardietan abitu, eta zuzenean Nafarroarako bidea hartuko dugu, endarratzatik baza, bera zeharkatuko dugu, aurten berritasuna bada, nora berak udalak asko lagundu gaituen, bidazo itzuli hau aurrera ateratzeko, ba, berritasuna dugu. Ba, lehenago, jendeak ez daki, baina nazionalen undagoita batetik pasatzen zarenean, ez ara beratik pasatzen, ze ibaiaren eskuinaldea beti lesaka da, eta hortik pasatzen zera, aurten ez, aurten egunero beratik pasako gara, jungatorri, zarainetik sartuko gara, eta bueno, euskalduna jatetxe dagoen, ba, zuzen gune hortatik pasako gara. Hoi egunero egingo dugu, eta lehenengo etapa horretan, ba, bueno, asteko eta kilometroak epiatzeko, bastan bisitatuko dugu, nazionale 121 bat errepide hartu, eta Doneste beraino iritsi, Legazpi, Narbarte, Elizondotik pasako gara, eta iaz, eta nik hau bai argi daukadala da nahi detela, Bidasoa itzuliaren ibilbide ikurretako bat izatea, Erlaitz eta Jaizkibel diren bezala, ba, Amaiur izatea. Eta aurten lehenengo etapa horretan, ba, Amaiurreko buelta hori emango dugu. Ez dago horra, estua da, baina oso luze dago, baina bai, nik uste gure baiarrak historiari sordion ikurrik handiena Amaiur dugula, asko daude, baina Amaiur Euskal Herriaren historian, Nafarroako erreinuaren historian zer esan handia duke, eta horti pasa bar garela gure historiari, ba bueno, oroitzapen hori botatzeko, keinu argia da. Hori da. Bai, horregatu behar dela eta bultzatu behar dela, eta hori sustatu behar dela. Eta horren boritan, ba, beide berdinetik itzuliko gara, berri zaunderaino, igantziko beko auzoraino, eta hor, baina igantzi etxalarko benta ez herrira sartu gabe, etxalar lesaka eta piedaz igoko dugu, piedaz bitan igoko dugu, zirkuitu hori bitan ingo dugu, eta bigarren aldia piedaz igotakoan, berriz haundetik berriz ere, errepide zarreteki, gero berrira sartu, beran sartu, bera zeharkatu, eta ibardinerako lepoa, eta gero Elizaldeko bentaraino, goigoraino igoko gara. Ba, nikun batean keli ikusi nuen irabazten. Bai, Euskal Herriko itzuliak hain batetan izan duen muga hor, batzutan behan izan du, merkatalguneko azpialdean, azkenekotan goran izan du, Bidasoa itzuliak ere, ba, garaipen handiak izan ditu, Alberto Kontadorrek irabazi zuen ibardinen goran, beraz, pentsase zernolako mendatearen historikoa. Gero bigarren etapa, ba, klasikoena, esan dezakegu, iaz lehenengo etapan izan genuen formatu honetakoa Hendaiatik abiatuko gara, Gazteluzar frontoitik, Irundik pasa, eta berriz ere Nafarroako bidea hartu, Ziga igoko dugu, beti bezala, Almandozetik pasako gara, noski, baina Ziga pasa, Elizondo berriz ere pasa, eta berriz ere Bidasoa Ibarra, beraka, urarekin batera, bera itzuli, iritsiko gara, Irunera, eta gaintxurizketako gaintxoa igoko dugu, mendate izan gabe, eta Jaizkibel, ba, Jaizkibel, ba, bueno, mendateko gorra. Geroz eta gutxiago aukeratzen du, geroz eta talde handiagoa aukeratzen du, eta horregatik, ba, elmugan, azkeneko irun mentortako trampatxoa Ondarriko kale nagusia. Trampa. Galanta, trampa. Bueno, bada polita, eta txirrendulari guztientzat, eh? Bai. Bai. Galditu duzu Joma Garateri, Garatean, Balberderi, Garai Batean, edo... Garateek nik uste horretzapen politak egiteko ditulak. Oso ondo ezagutzen zuelako, eta bai. Baina nik uste, Amaiurrekin nintzen genuen bezala, Kale Nagusia, Arrasilandako elmuga beti oso polita izan da, eta Sabino Arandan amaitu dugunean ere, baina Hondarribiko ikurra Kale Nagusia da, eta ni ibilbideak eta nik diseinuak egiterakoan beti pentsatzen dut. Ibilbide batek matizu aukera gauza asko zeharka esateko. Amaiurra juten bagea zoz esaten ari gara. Bidaso itzulia egiten dugunean, bai Hendaiara pasa eta Iparraldera pasa Nafarroa, Gipuzkoatik ibiltzean zoz esaten ari gara. Hondarriko Kale Nagusia amaitzean zoz esaten ari gara. Gure historiari hemen egiten diogula. Bai, eta Arma Plaza bertan noela, eta hori aipatu behar da. Ez que Donibane Lohizun iritzun Hondarribia hortxe bertan izten da ere. Mugaratzen da hortxe bertan, eta... bere komplikazioak, askiko horretatua da. Zainagoa da. Bai txirrendulari entzat, eta bai laizterkari entzat ere bai. Hori, antolakuntza bat entzat argi dago zainagoa dela. Horrelako elmugat estuak, teknikoak, logistik handia eskatzen dizute. Baina egiten dugu polita dalako, baina batez ere ikur badalako eta guretzat. Herrirako, gu herritik sortutako ez gara enpresa bat, gu herritarrabea, gu hau egiten dugu gure herriaren alde, eta gure herriko txernualitzaren alde, baiara osoko txernualitzaren alde, eta gure herriko ikurren nahi ditugu. Ispirituan behar duzu duki, hori Paola horrela da. Eta gero hirugarren etapa, eta hirugarren etapa, bete zatun dut, Bidaso Itzuliaren hirugarren etapa juniorren kilometrajea dauke. Ba hori ja ez da hola. Ez zen junior kilometrajea zekan. Hori ere nahi zuen kendu. Bai da. Hori zen. Hau. Hori entzutea beti pixkata morro maten zuen. Nola, ba, zuri ez. Horrelako kriston etapa bat gogorra beti gutxi bukatze dutela, beti leian diagoten dela, eta kilometrajea batik motza geratzen dela. Ba bueno, aurten ez da motza geratuko, eta are gogorra izangoa. Beti 97 kilometroren bueltan ibili dira. Aurten, bueno, ez que asko luzatuko, 89 kilometro izango dira, 100 kilometro. Beti bezala, Zabaltza enbarantzatik abiatuko gara Luis Mariano inguruan eta hortik Hondarribirako bidea hartuko dugu. Hondarribin goitik joango gara, Baserrita etorbidea, Talaia ikastola eta Igerrerako bidea hartuko dugu. Baina nola Igerren lurjauzia egonda, ba bueno, esia horreraino iritsiko eta hortikan ba hartzu Gornuntza osoa hartuko dugu beti hartzurako bidean hor hori kanpotiroa pasa eta bueno, goraka Guadalupeko santutegira, berreserbo bueno, beste gure beste ikur bat eta etapa honetan ba Bidaso tarrain friki ontza diren bi santutegi horiek pasatuko ditugu, emendate pasatuko ditugu, Guadalupe pasako dugu, Jaizkibeleko errepideakin jetxiko gara Hondarribira berriz ere, eta variantetik aterako gara Arkale igotzeko. Gaintxurizketa pasa, eta Arkale, Lintziriko Lanbarreneko industriagunetik, Arkale goraino iritsiko gara, jetxi, eta hor bai ibilbide klasiko hartuko dugula, Aritxulegi, Agina, Beratik pasako gara berriz ere erdigunetik, tarteko elmuga izanik, eta gero San Martzial, gure beste ikur bat, eta Bidaso Itzuliaren ikur nagusia. Hori beti zalantzari gabe izango da, erraitz igoko dugula, erraitz gogorra, erraitz erabakigarria, eta batez ere jetxira. Jetxira oso oso erabakigarria da, oso luzea da, nik esango nuke askotan ez gaudela bituta horrelako jetxira luzeetara, horrelako kategoria honetan, eta jetxira luzeak utzeko gaitu ja irunan, hoi kolonpasea lekuan amaitzeko. Horrela izango da Bidaso Itzulia. Da zora garria, ez da? Bai, ederra. Zora garria. Bai, baina antolatu berruzuel esakean, denan artean, elmugara bat. Bai, bueno, ikusiko da. Ikusiko da, ez? Ikusiko da. Zora garria, azkeneko aldia Euskal Herriko Itzuliak bizitatu zuen esaka, duela... Duela, ja urte batzuk, bosei urte izango dira pasatakoak, eta nik uste, baguno, gu beti prese, Bidasoako edozein herritan, gure ur berdina edaten dugunez, baguno, toki berdina, Bidaso Itzulia emate dio izena lasterketa honi, eta nik uste, baguno, lesakan egotea, Paolak dan abideratzen badu, erki hau gozan. Paola bere eragina du. Bai, argi dauke. Atzo korritan argi geratu zain. Atzo korritan argi geratu zain, Paola dere. Apuntatuko dut, hor, elmuga bat lesakan egitea. Eta, bueno, bai, kontaktuak eginen ditut, ez, martxan jartzeko. Hori bai esaten zuet, hasierako ideiak eta amaierako ideiak, jo, nik diseinatu nuenean lehenengo bozetoa hor jartzen zehala aplikazioekin, ba, bueno, trakak egiten eta bar, gauza pentsatu nuen, eta gero azken errealitateak beste zeharo desberdin batera eramaten zaitu, egia da, elmuga iritxerak berdina diala, nazionale 121 eta beti aurre dagoela, baina planteamenduak oso diferente dia, eta bueno, lan egiten dugu, ba, lesakan agian orain pentsatu ezakegula juten bagea zozerri egitean, edo donde este bera, edo donde elizton dora, eta gero errealitateak beste norabide zeharo ezberdinetik eraman gaitu. Gauza bat, trafiko kontua konpuntu bat dituzue... bai, a ber, bidazo itzulean... Harremanak nola bideratu dituz, alde horretatik, beti trafiko kontua eskualdean... gure eskualdea... Komplikazioak esaten ditu. Badauka, zer esan, bueno, nabaria trafiko kontuarekin, baina orokor horrean, eta nik hau aldarri argia egin nahi dut, Bidasoa itzuliak zerbitzu publiko argi bat jasotzen du, desente jasotzen ditu, baina bate da segurtasunana, polizia indarrek egiten dutena, bai ertzaintza... Eta aspaldidan, bai, segmentua bat duzu alde horretatik. Bai ertzaintza bai, Gipuzkoan gaudenean, eta Guardia Zibilak egin behar duenez, ba, Guardia Zibilak eurek ere amaikako lan egiten dute. Txomendia edo Jose Luis Arretaren eskola hartu bali maduzue, eta txarra izango. Ez, eta trafiko aldetik nik esan behar Bidasoa itzuliak ez dakala arazoan diegirik. Guk sortzen dugu arazoa, eta guk ulertu behar dugu urte zurte gauzak aldatu behar direla. Adibide argia da aurten bigarren etapa egingo dugula, eta horregatik mugitu ditugu asteko egunak, eta ostiralean hasiko gara, ba bueno, saiesteko osteguneko kaos ura, iazko kaosa, hor bai, netaz akordatuko diala, ba gordiko azbaino gehiago, baten bat gehiago, baina guk ulertzen dugu, guk evoluzionatu behar dugu, eta momentuan, unean sortzen diren arazoak, egia da, zerbitzari publikoek, eta hori aldarrikatu behar dugu, horrelako zerbitzu publikoa, hemen iparralden ez dugu, iparralden ez dago horrelako zerbitzurik, zuk probatu egin behar dezuz, zurea, korrikak propio, altzu ikusi nuen, nola euren motoristak eraman behar dituztela, ba, trafikoa bizkak kontrolatzeko, baina ez dago zerbitzu publikoaren eskaintze hori, gu saiatu gara aurten, hori ere esan dezaket, iparralden kilometroak egiteko, eta argi geratu zitzaiguna da guk pasatzea genekala, baina zerbitzu publikorik gabe. Hemen ez dago aukerarik, inkluso pagatuta ere, ba, zerbitzu publiko jendarmeak izateko. Hemen dakasun aukera da, uzi izatea eta hor bai etorreko dira batzuk. Baina, Ego Euskal Herrian dakagun zerbitzu publiko hori aldarrikatu behar dugu, eta guretzat onuragarria da. Ba, askotan, zalantzan jarri daiteke, bai beste diru publikoa, ba, gauza guetan bideratzea. Ba, bueno, gure kirola da, gure eskualdaren sustapena, eta hortan, bai, aldarrikatu behar dudala, 10 lan egiten dutela, ba, bi poliziak, eta baita ere udaltzaingoak, noski. Eta, Paula, interesa izango nuke, a ber, Aimar Etxeberria, Ditzein... Bai, zeintzuk egonen diren, ez? Gutxi gora bera, pero bastango inguruan, bortzirikoak ere, txarrantzioan malderrekakoak, alderrantatik ze pertsona dizugu. Ba, talde zerrenda, oraindik ez dago itxita, 17-18 talde izango ditugu gutxi gora bera, eta bai esan dezakegula, eta hori Bidasoa itzulia aparte, ba, aurten badirudi, Bidaso txerrindu baritza gorenean dagoela. Numero aldetik eta, bueno, emaitza aldetik, Aimar Etxeberriak dagoeneko bi podium lortu ditu Espainiako kopa, baita ere Euskadiko selekzioarekin esor bazken lortu zituenak, baina bera bakarra badakagu, ba, emakumezkoen txerrendularitza azten ari den honetan, ba, kadete mailako txerrendulari bat, hirugarren dugula Espainiako kopan, hirugarren posto lortu zuelako Nojako lehenengo lasterketan, Elena Cuenca, irundarra. Baina gero numero aldetik ikaragarria da, afizionatu maian, batez ere, zenbat txerrendulari ditugun, baditugu Elizondon Iñaki Ordoki finisherren, baitare finisher Aimar Etxeberriaren taldea bada ere, ba, baitare finisher Ugaitz Otxandoren Asaldia Estarra, Dona Marian, Mikel Lizasoen, Telkom, Beran, Mikel Irigoyen, Orilla, Elitea. Paolaren zerrenda dira, horiek denak. Bai. Denak. Seguro. Batian haipatu, haipatu zion. Hemen tokia. Otxandoren, entzuten ari nahi, eta... Hemen tokia dugu danak ekartzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ekarreko ditugu hemen, bai, lekua, hori da. Bai, zulia asientzin, eta hori, hori, beran ditugu. Goirunen, ba, Jon Morillo Ibarren, Aritzein ere Ibarren, Mikel Bermejo, Sima Zepial taldean dugu, lezenuta, baina hortan dago, eta Aimar Etxeberria finisher taldean, eta seguro baten bat, eta gero ere emakumeak ditugu, eta pixkanak azten ari da. Aimar, estripuarekin batera ezin izan zuen bidazo itzulari pena pena zen gazi pozaiz gazi izan zen ea aurten bere abagunea izan aurten nik uste Ibardinen irabazteko abagunea izango gara aukera nik uste baietz beste egunen topatu Ibardinen ibili nintzen dibiziletakin pixkaia pentsatzen gauzak nola antolatuan eta hor zegoen entrenatzen eta sentzazio zuenak daude talde langilea du bai. Bai. Hola, bai betozi talde oso langilea eta bai, eta bera alde. Bera ere bere jarrera ere ta eskarmentu hartu du azkeneko urteetan eta dertatik dabil. Gaur xuxenetik nik uste. Eta gaur bidaltzen hasi gara, ba talde gonbidapenak lehenengoak bidali ditugu gaur eta hori bai esan dezakegula, ba nahiko bidaso talde gehienek konfirmatu digutela bidasotarrak ekarriko dio dituztela, beraz. Nik uste iazko numeroa, iaz lau izan ziren, aurreko urtean bezala, aurten Diegori arte ez da egongo, profesionaletan dugulako, oraintxe bertan Taiwanen lehiatzen ari delako, baina bai bidasotar haunitz izango ditugu, ne gustako litzaidake lau bost sei iristea, ze nik uste nik ez ezagutu aurrelako numerorik, bidasotarren numerorik, eta hori oso oso positiboa da guri baiaren zat, eta eskolek egiten duten lanaren isla izango da, bai bastandarrak elkartea berriz ere birsortu dela, berriz ere indarra hartzen ari dela, aurten lasterketa bat antolatzera animatu direla kadeten mailan, ekainak sortzen izango dela Lekarotzen, eta Irungo Txernoa elkarteak egiten duen lana, ba pentsa, aurten iaia 70 ume ditu Bidasoaldeko Txernoaritza eskolak, eta lan guzti horren isla, alde bininatik egiten duten lan guzti horren isla, ba, Bidaso itzulia da. Paola, nik uste diru aldetik ere aldetu behar digula. Bai. Daiak udala, Irungo udala, Hondarribiko udala, Berako udala aipatu duzu. Gero babesle pribatuak ere bai alderratatik nola osatu duzue aurrekontua. Ba, numero asko egin da, gauza, 75.000 euro inguruko aurrekontua dugu, depende gauza batzuk, baina bueno, hortan gabiltza beti. Baina pentsa, eske ibili bargea iaia sentimoa begiratzen, eta ez du, hene gustako litzaidake gauzak ondo diteko, ba bueno, diru gehiago izatea eta margin gehiago. Egia da margin, oza, diru gehiago izango da genu, margina ere ez du eramango genuke, ba gauza gehiagotan ez dututa. Horrendik ari gaude, ari garea, ba, numero batzuk zehaztu nahian, ba, beti gaude, azkeneko momentura arte gaude, bueno, edozein babesle pribaturen ongi etorria emateko oprest, baina, bueno, hori, 75.000 euro horiek ondo eramaten ditugu, baina bai egia da, ba, Bidaso itzuli honek iraungaitza tasuna izateko, ba, beharko genukela, ba, adibidez, laugarren egun bat, eta hori, ba, bueno, ba, pentsa, 75.000 euro hiru egunetan, ba, laugarren egiteko. Zulorik ez dain behar. Ez. Hiru egun ditugu, gero laugarrena osatzeko, nik ulertzen dute bai, zulorik ez dain behar. Gero sofertzen duzu gai. Hori da. Historikoki hori izan da. Bueno, zulo txiki bat, denak alde egiten dute, eta gero zulo hori hor dago, eta baldintzatzen du. Bai, hori da. Zuloa manten, zuloa ingabe, baina bueno, zaiatu dena ematen. Azkenen, justo baldin bagaude da dena ematen degulako, hemen ez da zer geratzen. Bidaso itzule elkarteak ez dakar beste zer eginik, Bidaso itzule antolatzea baino. Eta horrekin, ba bueno, lan handia egiten dugu, dena ematen dugulako, da akagun dena ematen dugu lastraketara. Ez dut nahi jenderik kendu, ez mugetikan, baina estripin bidez izango dugu aukera. Ez dugu aukera izango. Dan ematen dugu, baina ez du. Ni Kantabriako ikul itzulia handikan ikusi nuen Aimar hanbertan zegoela eta aritzein eta bestinatekoak, baina oraindik bidasoa ez. Oraindik ez bidasoa ez, baina hor nik argi esaten dut, eta ni hortan landitzen dutela, eta nik streaming zerbitzuak eskaintzen ditu dela. Baina izena de aipatzen aldu. Hori da, txirrindulariak. Sartu, Bai, eta nik esaten dut, streaminga ekstra bada, baina egoera zea da. Oraindik ere gastu asko edo gauza askotan gastatze dugu streaminga baino lehen gastatze dugu talde gehiagotan gure helburua litzateke ba hemen 8-9 nazioarteko talde izatea hori oso saia da baina bueno Euskal Herriko talde asko ditugu kanpoko beste batzuk baina zerrenda hori handitu nahiko genuke zalantzarik gabe eta 20 21 22 talde izateaz irtera lerroan hori bai zala lehenengo mugarria guretzat. Gero laugarren etapa, gero streaminga eta gero mugarri asko daude betetzeko. Ik aipatzen dut askotan ere, aipatzen dugu askotan ere Itzuliako etapa bertan Irunen ezela egongo Bidasoa Itzulia balitz antolatzen eta Irungo txirrindulariak bertan balitz nahi dutzen beti hor dagoela sustraia, besterik ez dago, eta gero ere Juanma Garateren froga hori dirua eskolaren zatozatzeko eta Done Pedroko klasika aurten ere bere leku hartuko du, ez da San Pedro egunean jokatuko. Ez, hori erabakita, erabakita dago. Eta, bueno, denok onartu dugu, ulergarria da, baina beste egun batean nahi batuko dugu. Bai, itzein beharra go, egutegi polita dugu, komentatu dizuet, aurten gainera bastante arrakek ere erabaki hartu duela lasterketak antolatzeko, kadeten lasterketa ingo dute Lekarotzen, ba, bueno, beste bat, eta ibilbide oso politarekin, amaiurretik ere pasako dira, eta, bueno, gero beran badituzte lasterketa bi antolatzen dituzte, junior eta kadeten zat, hemen Irunen, ba, fisionatuena, eta Juan Magarete joia martxa zikloturista da, beraz, esaten dizuna, eskolarentzat, arkita garbi, eta, bueno, hori mugarri ez mugarri da, baina Bidasoa Itzulia gorakadan dago, osea, Bidasoa Itzulia ez barkatu, Bidasoa Txirrindularitza gorakadan dago, eta hori oso albiste ona da. Hori da, Arrobia dugunaren seinale eta etorkizuna ere, ez? Etorkizuna bai. Badela. Nik uste dut, bueno, ez da erraza, ez da erraza. Arazoa, Gipuzkoak pairatu duen arazoa urte da, ikaragarria izan da. Eta oraindik ez da dena konpondu. Bueno, baina gehiengoa bai. Hortan badirudi ari direla. Ari dira izketan eta bidiratzen arazoak eta konpontzen bai. Behar. Egia da, Gipuzkoa zitzeiten dugula eta arrelia asko dugula. Begira hemen Irunen, nola bizigaran trafiko aldetikan, udan nola garen, eta nik esaten dut batzutan, gu trafiko aldetikan txernuari lasterketa bezala ez dugu arazorik. Guk sortzen dugu arazo. Baina trafikok bere honen ematen du, guk lasterketa egin ahal izateko. Egia da, baldintza batzuk jartzen dituztela, batzutan zorrotzak izaten dira, baina eske errealitatea da. Eske Bidasoa Bailara hau batez ere barkatu Irun biztiana da nazioarteko muga izateaz eta horrela garatu da Irun eta horrela garatzen jarraitzen du. Eta badakizue, eta hori errealitatea da. Zuk badakizu ere, Paulak aipatu izan dugu. Espainia Itzuliko antolakuntzak lukeela Hondarribian amaitu etapa bat. Mugaratu nahi dute. Claro, abuztuan nahi dute, ezinezkoa da. Abuztuan ezinezkoa da. Eta proposatzen diete irailean antolatza. Eta bueno, hortzio koska, ez? Zuk lasterketa bat toki baten egin nahi badezu, zu modelatu barzea toki horretaren errealitatea. Ezin dezu Bidasoa Itzulian, zazpi aldiz behobiatik pasa hiru egunetan. Ze lokura bada. Eta pasatzea asko, hiru aldiz pasatzea, baina lokura bada. Eta bueno, errealitatea ze errealitate, ba bueno, gure bailara evoluzionatzen du, ezin ditugu duela ez dakitzen bat urteko ibilbideak egin, eta berritzen dugu, eta bueno, gauzak berriak ateatzen ditugu, badakigu bastanen errazagoa dela kilometroak egitea, eta bueno, trafikoa moztea, area jotzen dugu. Gipuzkoan zer gertatzen da, badaudela oraindik ere, duela 30-40 urteko errealitatean bizi nahi dutela, eta nazional bat ukitu daitekeela nahi erara, eta txernuari lasterketak autobide batetik pasata, baina gero, ekonomia garapenaren alde, nahi dugu autobide azkar hori, trafikoa izatea, eta dirua mugitzea, azkenan hori dela kontua, bueno, ikasi behar dugu gauza berriak egiten, 20. mendean gaude, ja ondo sartua gainea, eta gauza berriak egin nahi ditugu, trafiko kontua, gauza guztiak kudeatu. Hori da, eta mugitu, eta batez ere, kudeatzaileak ez dira izan behar bakarrik gauzak antolatzen dituzena, baizik eta egoerara doitzen direnak eta denbora pasatzen denean aldaketa horiak kudeatzen dituztenak. Ba, ederki, bueno, errepasatu dugu, aurtengo Bidasoa Itzulia, oroituko dugu, apirilaren 26-28ra ospatuko dela aurten, zehaztu ditugu, zeintzuk izanen diren hiru etapa horiek, eta nondik pasatuko den lasterketa, gainera xe-xe, esplikatu digu Jorgek. Xe-xe, benetan. Bai. Bera, hor, diseina etzalia, bueno, laguntza badu, baina nik uste dut bere eragina. Bai. Ba, ikusten hola. Horren esan dezaket kilometro guztiak txarna egin ditu dela. Así bueno, erlaitzezik ni mendate hori beste bateako guntziko den, baina beste kilometro guztiak egin ditu bizikletan. Bueno, ba hori da. Zure hanketan experimentatu dituzu kilometro horiek guztiak eta hori ere ongi da, ez? Ba, pixkat horren inguruan solasteko ere, ba aukera gehiago zu eta esperientzia gehiago horrela, ez? Bueno, ba Jorge mila esker gurekin egotagatik, haudena kontatzeagatik eta bueno, ba datozen hilabetetan eta asteetan ere izanen dugu solasteko aukera, hori da asteetan, ez da haunitz falta. Solasaldiak ere antolatuko ditu eta txirrindularekin. Hori idea sortu zaigu eta hori ona da, ekarriko ditugu ona eta ea beraiek ere ba beraien arrubiaz ere zer kontatzen diguten. Ba berriz ere mila esker Jorge. Zuri, mila esker. Eta aipatu dugun, ba, Bidasoak atxeden aldia izanen duela asteburu honetan, Asobal Ligak, ba, hain zuzen ere, atxeden aldia izanen duelako asteburu honetan, nazioarteko itzorduak direla eta, zen bai? Bai, nahi genuen aipatu ere, Espainiako taldea garaipen eskuratu egin zula, Barrinen arruka, bakizu hor, bai? Joko Olimpikoetako salkapenak kontua dela, eta bai? Salkapenak jokatzen ari direla, eta garaipen eskuratu egin zula, 2019, 2027, bertan Brasildarrek egongo dira, eta jokatzen ari dira, eta Eslovenia ere bai. Bai. Ea Parisen ikusten ditugun. Hori da. Takite, kaldu dut gazura eta iritsiko, baino, bueno, beste jokari ezagunak, pentsatzen dut, baietz, eta gero nire zuen aipatu ere. Bai. Juanjo Fernandez kuenkatik ateratzen dela, eta Torrela Bega joango dela, Marcio Silva gauza bera egingo duela, eta Angel Fernandez Torrela Began jokatuko duela. Aipatu zidan, entrenatzaile batek esan zidan, Angel Fernandez, Bidasoak interesa izango duela. Mm-hmm. Bai, ordurako ja, Torrelabegan ja sinatu da zuen bere kontratua. Angel Fernandez Limos utziko du, eta, bueno, jokalari indartsua direla aipatu horret, fitxaketa bat izan da Bidasoan ere. Bai, hori da. Badugu, atezain berria. Bat. Bai, hori da, bai. David Faile. Bai, David Faile. Amazazpirteko atezaina. Bai, lehen eta bigarren taldearekin hariko da, ez? Tartekatuz. Laugarren atezaina da, Lalinen, Joan Ledo Lalinda Brazan. Bai. Gero, Istresera joan egin zen, hain bertan, ari da Logroñon. Bai, hori da. Beno, gazte hau, amazazpirterekin batera, ba, maila on batera kutsi izan du, Espainiako selekzioarekin ere, 21 aldi aritu da juniorrekin eta 3 juvenilekin. Nik uste dut hor, gurutzeagin agalderen iragina izan dela. Badagola ez. Bai, zera, ez atezaina bakarrekan izan delako. Baizik eta Granadan, teknifikazio lanetan lagundu duelako Jordi Rivera. Eta nik uste dut hor, bai. Ezagutu egin zuela, eta bere eragina izan zuen, eta Julen agin agalderi, ba, zerranda batean sartu egin zuela, jarrepen egin dutela, eta jokalari hori ba, bere garrantzia izango duela. Zeinekin lana egingo du, Alesmozazkin bai. Bai. Baino hain zuzen ere Jorge Martinez. Norra bai. Jorge Martinez, entrenatzailearen atezainen entrenatzailea. Taniko, uste dut ere, mutil horrek hartu den erabakia, ba, hortik, ari horretatik joan dela. Usi du Jorge Martinez hemen dagoela prestatzaile bezala, eta berarekin lana egingo duela. Bai. Eta gero beste sorpresa bat uste dut izango dela. Mikel Arana uste dut jokalaria, Ondarribiko jokalaria, sinfinera joango dela. Bai. Neri iturriak ez balin badete gezurrik esan, Mikel Arana sinfinen Asobaleko ligan jokatuko du. Ados, ba, horixe dira, kontuak aipatu behar dugu, ba, Bidasoaren aldetik edo Bidasoarekin zerikusia duten itzorduak ere izanen ditugu asteburu honetan Artalekun, erran bezala, Asobaligak atxeden aldi izanen du, baino juvenilen taldeak lehiaketa garrantzitsu bat izanen du, Euskadiko juvenil txapelketaren azken fasea jokatuko baitute, eta gainera etxean Artalekun jokatuko da azken fase hau, eta bertan izanen da, izanen dira, BM Bidasoa Irun, Eskubaloia Barakaldo A, Ereintza Guaplast eta Gran Campin Zarautz taldea. Klasikoak, bai. Zarautz hain zuzen ere klasiko. Bai. Bidasoa nola ez, klasiko. Barakaldo Bizkaitarra, Bizkaitar bai. Makarra, eta gero Beste taldea, Ereintza, beste klasikoa, Erranderiko jokalari handiak sortu dira talde horretan, azkena Julen Mujika. Hori da, bai bai, hori xe. Ba, hau izanen da, gaur hasiko da, hasiko dira neurketak, bi izanen dira gaur arratsaldeko seetan eta zortziak laurden gutxietan eta larun batean eta igandean ere jokatuko dituzte, denak denen kontra hariko dira, eta, bueno, ba, erran bezala, hiru egunetan hartaleku betea gonen da, Euskadiko Juvenil Txapelketaren azken fasearekin, txapelketa ikuste aurririk izanen da, sarrera doan izanen da alegia, eta horrez gain, ba, aipatu dutenez, Bidasoaren YouTube kanalean zuzenean ikusteko aukerare izanen da, bera zorrere, etxean lasai ikusteko aukerare izanen duzue, YouTube kanalaren bidez, eta, bueno, ba, ostatua ere irekia gonen dela aintzindu dute, beraz, giro ederra izanen da, hortxe bertan izanen ditugu, juvenil mailako jokalariak, etxekoak, eta, bueno, ba, bertze hiru talde horiek, aipatu ditugunak, Barakaldo Ereintza eta Zarautz, eta bueno, ba, hori xe izanen da, itzordu garrantzitsu bat, hartalekuna, asteburu honetan. Eta gero beste gauza bat nenuke aipatu, korrikarekin batera, Bidasoak, ba, nik uste dut, arrakasta handia izan duela. Bai. Berai, Bidasoak hartutako erabakiarekin, eta nik uste dut hor, marketing lana zoragarria izan dela alde batetik, eta gero, nola implikatu dien beste eragile batzuek bezala, beste eragile batzuek bezala. Matematek ez du lekukorik hartu, baina hoi beste kontua da. Baina Bidasoak hartu du noski baiet bere lekukoa, eta han ikusi du Iñaki Cabero, June Aranburu ere, hori da. Eta gure laguna, ere? Jakes. Txapartegi, azakorta. Hori da. Ondo, aski ondo ezagutzen duzu zikere, hartalikun ikusten dugulako, eta berarekin harremana estua dugulako. Eta horregatik, ba, postutzen gara, eta Bidasoak hartutako erabakeia, eta nola atzo, Gipuzkoako ibilbide horretan, ba, Bidasoako jokolariek, eta zaleek, eta kirolariek, hain zuzen ere, eta korrikalariek, ba, nola bizi izan zuten, erronka hori, ez bakorrik azkenean erronka handi bada. Euskararen alde, erronka bat, Irunen, mugari gabe, hizkuntzak aldarrikatzen gauza asko. Eta bere lekua hain zuzen ere Euskal Herrian. Eta Bidasoak bere lekua izan zuen. Nik uste dut, pozgarria dela, eta bueno, ikusi dut edabide batzuetan azalean, beste esareetan ere bai. Ikusi ditugu telebistan ere, nola Jakis Txapartegi bere lekua Bidasoaren izenean izan zuen. Iñaki Kaberorekin. Hori da. Eta June Arambururekin batera, eta beste eragile batzuk, baina Bidasoako taldeak, nik uste dut, hor bere lekua izan duela korrika berezi hontan. Hori da, bai, hori xe, atzo izan zen korrika, eta atzo ikusi genituen lekuko hartzen, Bidasoako ordezkariak eta jokalariak erran bezala lekuko hartu zuten, Jakes Txapartegi, Iñaki Kaberok eta June Aramburuk, eta bueno, hor ere protagonismoa hartu zuten. Azkenean ziztuka pasatu zen antxita, Antxeterapia. Eta berda, ikaragarria, zorogarria bete zuela, baina eta nola berehala. Gelditu ginen, beraien parean, Bidasoako jokalarien parean, baino furgoneta gainean genuen, eta bere erabakia berehala hartu zuela. Bai, pentsatu gabe. Horrela, bai. Eta hortziralero bezala, Baskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik emakumeen ohorezko regional mailan, Mariño Real Unionek Turin bisitatuko du bihar, arratsaldeko 8:30, eta Beti Gaztek berriz etxean hartuko du Hernani B bihar ere, eta ordu berean arratsaldeko 8:30. Gizonen ohorezko regional mailan berriz, Real Union Rokak kanpoan jokatuko du oraingoan, Elgoibarren etxean, bihar arratsaldeko 4:30, eta Beti Gaztek igandean izanen du itzordu hauek ere kanpoan, Deban, 11-1 taldearen kontra, igandean arratsaldeko 8:00. Eta emakumen gorengo mailan igoera fasean, lehen multzoan, Hondarribiak Irauli 5-0 jasoko du etxean, igandean ere eta ordu berean, arratsaldeko 8:00, eta bigarren multzoan berriz, Dumoe Eguzkik etxean jasoko du Goierri Gorri B taldea, igandean arratsaldeko 6:00. Kopako txapelketan berriz, Mariño Real Union Bek Orioko bisitatuko du, igandean eguerdiko 12:00 eta 4:00. Gizonen gorengo mailan, Mariño Kostadar bisitatuko du igandean, honetan goizeko 11ak eta 8etan eta Hondarribiak ere kanpora joan beharko du kasu honetan Usurbilera bertako taldearen kontra jokatzeko igande honetan arratsaldeko 8etan. Regional mailan iguera fasiko lehen multzoan, Behobiak irauli bosteko jasoko du etxean bihar arratsaldeko 3:30etan, iguera fasiko bigarren multzoan berriz gure txokoak Lazka jasoko du Matzadan etxean, beratarrekin puntuetan berdinduta dagoen taldea da hau, eta erran bezala ba hauen arteko neurketa bihar izanen da Matzadan arratsaldeko 8:30etan. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzialek Trintxarpe B jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 3:30etan, Dunboa Eguzkik Usurbil B jasoko du etxean ere, bihar arratsaldeko 8:30etan eta Landetxak Oiartzun B jasoko du Ugaldebentasen bihar arratsaldeko 6:15. Eskubaloian Ilkapondarribiak atxeden aldia izanen du, baino Txingudi Eskubaloi taldeko taldeak ba martxan izanen dira. Txingudi Zubiederrek saieko bisitatuko du igande honetan eguerdik ordu batetan eta Txingudi Goibarrek kanpoan jokatuko du baita ere, beraberaren kontra hain zuzen ere bihar arratsaldeko 8:00. Done Pedro Bidasoa taldeak Elgoibar jasoko du etxean Hondartzan igandean goizeko 11:30. Eta Eskubaloiarekin bukatzeko, ba, National B mailako esteden daie taldeak, Bugene taldea jasoko du etxean bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian, bigarren mailako izetala Hondarribiak Eskolapios jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8:00. Eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek etxean jokatuko du baita ere, eta bertan jasoko du San Prudencio taldea, igandean eguerdiko 12:00. Errugbian, Txingudi Errugbi Klubeko seniorrak martxan izanen dira, berriz ere, atxedenaldi baten ondotik, ba, asteburu honetan partidua jokatuko dute, biak kanpoan arituko dira, Playa Honditik urruki, baino hortxe bertan izanen dira, alde batetik biok Txingudik Getxo bisitatuko du, igandean, eguerdiko 12:00, eta Zaisa Txingudik, ba, beraberaren kontra jokatuko du, erramezala kanpoan ere, bihar arratsaldeko 8:00, eta Federal Bimaiako esteden daietaldeak atxedenaldia izanen du. Maiten izan berriz, ba, Kanea taldeko superdivisioko emakumeek bihar bisitatuko dute Miro taldean goizeko 10:30, eta klub eta maila bereko gizonezkoek ere kanpoan jokatuko dute oraingoan Olot taldearen kontra, hauek gaur bertan izanen dute itzordua arratsaldeko 7:00. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, pasaden asteazkenean jokatu zuen Realak Atletico Madrilen kontrako erregina kopako finalerdietako itzulerako neurketa eta bieta bateko marka aluarekin irabazi zuen 3-2 emaitza globala kontuan hartuta, talde donostiarrak erregina kopako finalean egoteko eskubidea lortu du. Orain ligari begira, baigande honetan arratsaldeko 4:00 Betis bisitatuko du Realak. Atletikek ere atzo jokatu zuen erregina kopako finalerdietako itzulerako neurketa hori Barsaren kontra, partiduan 2-1 emaitza lortu zuen talde kataluniarrak eta emaitza globala berdindua izan zen, binako markagailua lortua zuten bi taldeek, eta penaltitan berriz bortzeta bateko emaitzarekin talde kataluniarrarentzat izan zen finalera finalerako sarbidea, eta erran bezala beraiek izanen dira finalean Realaren kontra noski, eta horixe izanen da erreginako pako finalean ariko diren bi taldeak. Ligari dagokionez, Valencia jasoko dute orain bilbotarrek igande honetan arratsaldeko 6:00. Eta azkenik Eibarrek Real Madrid bisitatuko du bihar arratsaldeko 8:00. Lehen federazio mailan Osasunak Madrid jasoko du Taxoaren bihar goizeko 11:00. Athletic B Albacete jasoko du etxean ere bihar arratsaldeko 6:30. Eta azkenik Alavesek AEM jasoko du etxean ere bihar eguerdiko 12:30. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Real Cádiz jasoko du gaur bertan etxean arratseko 9:00. Athleticek Alavesen kontrako partidua jokatuko du etxean ere bihar arratsaldeko 9:00. Eta Osasunak azkenik Real Madrid jasoko du Sadarren bihar ere arratsaldeko 4:00. Eta bigarren mailan Eibarrek bihar jasoko du etxean Villarreal B taldea, bihar erramezala eta ordu berean arratsaldeko 4:00. Eta Amorebietak azkenik astelenean jokatuko du asteburuko neurketa Andorraren kontra, Andorraren etxean hain zuzen ere arratsaldeko 8:30. Eta honekin bai, ba, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, urtzeko unea ailegatu zaigu, beraz eskerrik asko entzule, beti bezala Entzeta Irratiko ginen atzean izategatik, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu ditugun hitzordu guztiak, eta astelenean izanen gara berriz ere emaitza guzti horiek erre pasatzen eta emaitza horien balorazioak aditzen, ba, gure protagonisten, gure entrenatzaileen eta jokalarien eskutik. Beraz, bitartean, ongi izan eta asteburu ona izan. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danzare